أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ندي بوري نلس قوانين الجهاد لفارة بيان شو ديال نلس علتنا ندي بيان شو چی غنیمتونه کې خپل اختیار مه چلوئ، بلکې غنیمتونه د الله د حکم مطابق تقسیموئ. چې کله مجاهدین جهاد وکي او د جهاد په نتیجه کې غنیمت راشي، الله وایي دا غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کوي. او د هغې لپاره دیارلس وجه بیان شولې. لکه بدل کې چې کوم غنیمت راغلی و، الله وایي چې ګورئ دا غنیمت او دا بری او پت هما در کړی، ځکه دې لپاره چې څومره انتظامات د دې جنگ شوي دا ټول الله کړي وو. لکه د کوره نه الله راویستلی او الله دسه وعده کړې وه چې د ابو جهل په لښکر به تاسو الله بری در کوي. الله هم دعاګانې قبولې کړلې. الله تعالی د جنگ دپاره ملایک راولېږل، الله تعالی د باندې خوب راولېږه، الله تعالی د باندې باران وکړو. او الله تعالی ملائکو ته وویل چې مؤمنان دا مضبوط کوي. دا نه کافران الله وایي ما مړه کړه، د هغوی سترګو ته شګې ما ورسولې. او کفارو دعاګانې کولې، د هغوی بد اصل په هغوی باندې چې دی پرېوتی و. دارنګې تاسو لږ وی کمزوري وی او الله تاسو بیا زورور کړی. لکه د نبی علیه السلام په باره کې د قتل مشورې کې د داسې کمزوري په تاسو تېره شوې ده، خو دا ټول بری الله تعالی درکو. دغه رنګې بغیر د وعدې نه الله تعالی ستاسې جنگ جوړ کو، او په خوب کې ته الله تعالی لږ وښودل، میدان جهاد کې ته الله لږ کار کړل. دا ټول کار چا کړی و؟ الله تعالی کړی و. دغه رنګې دغه جنگ بدر ته ابلیس حاضر شو او ملایکې ولیدل او هغه میدان پرېښود، تیښته یې وکړه. دانګې منافقانو تاسو مسخرې کولې چې غره هؤلاء دینهم. نو حاصل دار تاسو بې وسه عاجزه کمزوري وی، الله دله مټ او طاقات درکو، او فتح او بری الله تعالی تاسو له درکو. دا څومره انتظامات چې په جنگ بدل کې شوي ټول د الله طرفه شوي، غنیمت هم د الله د حکم مطابق تقسیم کوي. او دانګې قاعدې بیان شوې د جهاد دپاره چې مجاهدین له دا په کار دي چې د میدان د جهاد نه تیښته نه کوي. مجاهدین دي د الله د رسول تابعداري کوي، او چې جهاد پر شي بیا نور نفري کارونه پرېښودل په کار دي. دارنګې غنیمتونه کې به او مالونه کې به خیانتونه نه کوئ. بل دا چې د الله تعالی نه به یېره کوئ. او بیا وروسته بله قاعده بیان شوله چې په جنگ کې به ثابت قدمی کوئ، الله به یادوئ، د الله او د رسول تابعداري به کوئ، اختلافات به نه کوئ، صبر به کوئ، مستی به نه کوئ، ریاکاری به نه کوئ. دا قاعده د دې پورې چې بیان شولې. دانګې دا قاعده بیان شوله چې په جنگ کې د کوپار سره سختي وکړي او بې لوزي مه کوئ. دانګې د جنگ لپاره چې تیاری وکړي، او دانګې د دشمن سره صلح مذاکرات هم کولای شي. او دانګې بلا قاعده بیانوي، یا ایها النبی حرض المؤمنین. د دې قاعدې مقصد دا دی چې مشر له دا په کار دي چې مسلمانان ته او مؤمنان ته جهاد ترغیب ورکړي، په جنگ باندې تیزي ور ورکړي. لکه مثلا امیر له دا په کار دي چې خپل مجاهدینو ته وایي چې یو به د لسو مقابله کوي، او که یو د لسو نه وي نو کم از کم یو بر دوه مقابله کوي. که مجاهدین هغه یو کس د لسو مقابله کوي، په مجاهدینو کې صبر او برداشت شي، نو الله په لسو غلبه ورکوي. او که دغه نه نو کم از کم یو د دوه مقابله کوي د هغې نه د تیښته نه کوي. نو یا ایها النبی پیغمبر ورته وایي که مؤمنان په جنګ کولو باندې ایکم منکم عشرون صابرون دا یو قسم طریقه ده د تیزولو عمده که ایستاز نه شل کسان صبر والا نو غلبه به کوي په دوه سو باندې و ایکم منکم میتون که ایستاز نه شل غلبه به کوي په زرو دا کسان نه شکو په دې کلی. دلته عشرون او میتون ذکر کړه ځکه اول کې چې دی تشکیلات به واړه واړه کېدل. نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې کله آغاز د جهاد کېده نو واړه واړه تشکیل نه وتلل. نو اکثر به داسې د شونه تر سلو پورې کسان به پکې وو. په ځینې تشکیلونو کې دوه درې کسم تلي پنځم تلي شل دېرشم تلي مختلف تشکیلونه نبی علیہ السلام کړي. هغه چې دی سرایا او واړه واړه تشکیلونه به نبی علیہ السلام په اول کې کول او بیا اولنی غټ جنگ چې شو نغد بدر جنگ وشو. د دین مخکې لاس یو بل غټ جنگ نه شو واړه واړه تشکیلونه تیری د لګو لګو کسانو وروسته بیا تشکیلات او جنگونه بیا غټېدل. په هود کې په بدر کې درې سوه دیارلس او په هود کې بیا مسلمانان اووه سوه کسانو. جنگ احزاب کې بیا ډیر شو او بیا د هغې نه وروسته په تبو کې چې د هغه نه ښه ډېر شو ډېر زره خواوشا کسان تبو په جنګ کې ساه اخیستې وه. نو بیا ورو ورو چې دی ډېرېدل خواور واړه واړه تشکیلونه وو. نو په دې یاد کې ځکه د عشرون او د میتون بیان کوي وایکم منکم که ایستا مثل کسان غلبه کوي په زور د کافرانو نه ده که دی یو قوم دی چې نه پوهېږي الان خفف الله عنکم الفان فیکم ضعفا. مخکې یاد کې ویل چې یو به د لسو مقابله کوي لکه شل به د دوه سو مقابله کوي او سل به د زرو کوي. نو سل چې د زرو کوي نو د یو مقابله کې څو ران لس ران اوس دی یاد کې الله وایي چې یو دی د دوه مقابله کوي سل د دوه سوو. نو چې سل د دوه سو مقابله کوي نو د یو په مقابله کې څو ران دوه کسان ران. نو دې مخکې حکم کې الله تخفیف او اسانی راوسته. ځینې علما وایي اول هغه حکم خو بیا هغه منسوخ شو په دې یاد باندې. نو دا د مخکې لپاره ناسخ دی خو صحیح داره چې د په دې یاد کې نسخه نشته بلکې دا بیان د تخفیف دی. یعنی دام کولای شي چې یو مجاهد د لسو کفارو مقابله وکړي او کم از کم چې یو مجاهد دی د دوه کافرانو مقابله کوي. نو دا بیان د تخفیف دی او نسخه نه ده ځکه د یاد په اول کې خفافه نه په زړه راغلی. په دې کې تخفیف ته اشاره ده. دویم دا چې په منسوخ سره عمل نشي کولی او که دې زمانه کې یو مجاهد د لسو کفارو مقابله کوي نو کولی شي دغه زیات ثواب لري. نو الانه اوس خفف الله وسانین وس الله تاسو باندې والما الله ته معلومه تاسو کې کمزوري ده. کمزوري څه معنه؟ بهمتي ډېره شوه لکه وخت په د مسلمانانو بهمتي دا ډېرېږي همتونه دا ورو ورو غورځېږي کمېږي. فایکم منکم که ایستا نسل کسان صبر نه غلبه به کوي په دوه سو باندې که ایستا نظر نه غلبه به کوي په دوه زرو د الله په حکم باندې الله څه د صبر ناکونه دی. وما کان نبیا یکون له اسرا تاسنه فی الارض. په دې یاد کې دولسم قانون ذکر کوي او د دې قانون مقصد دا دی چې په اول کې د کافرانو قتلول دا ضروري دا دی لپاره چې دشمنانو باندې رعب او یره راشي. نو د جنگ په اول کې سختی ډیره پکاري او دې کې علما یو واقع ته اشاره کوي. علما او چې دې کې واقع ته اشاره ده کله چې بدر کې قیدیان وشو نو د هغه قیدیانو باره کې مشوره وه او یا کسه قیدیانو چې دې باره کې څه پکار دي. ابو بکر هو چې رسول الله د دین با فیدیه والو او کېدې شي د مسلمانان شي اولاد مسلمانان شي فیدیه په غریبانو تقسیم کو. عمر نو دا مشوره وکړه چې رسول الله اثر خپل قیدی قتل کی دا کوپار سرونه دي مشران دي چې دا ملکو ویله به کوپار د کوپر ادب دبه ختم شي. عبد الله بن رواحه رجنه چې د جوندی ستی کول غواړي سیزل غواړي په ور باندې دارای صحابه کرام ورکړي. نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه ته وجستا مثال د نوح علیه السلام دی چې ویلي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ته وایي ستا مثال د موسی علیه السلام دی چې هغه ویلي ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. ابوبکر نو ته وایي ستا مثال د ابراهیم علیه السلام دی چې هغه ویلي فمن تبعني فانه مني ومن اصفاني فانك غفور رحیم. نو بہرحال نبی علیہ السلام حکم داو کو چې دین دی پیډه واخستل شي بندا قیدیان نه پیډه واخستل شو په پیډه باندې اری بیا زار شو. وان تناتا د عمر هو په سلړی رخوا خوا چې دی ټول قتل شي. او نبی علیہ السلام به وچر عذاب راغله خو نتنا واپس کو. یعنی دا خبر خنو چې دین پیډه واخستل شو خو صحابه کرام یا نبی رسام په دې باندې الله یې مؤاخذه مونږله ځکه چې مخکې نه دی د پیډه خصول نه نو منل شوی یعنې تاسو پیډه مالی. نو په دې وجه باندې دا پیډه خصول حرام ام نو او ګناه پکې نه و ځکه چې دې پیډه خصول نه الله مخکې نه نو منل کړی. دې ته نه کې دا واقع ته اشاره کوي او حاصل دا چې نه د دې قید کول نه په کار بلکې دې وجل په کار دا نه پیډیا خصل ته نه په کار بلکې وجل په کار. او ما کان نبی مسیح په پیغام باندې را چې هغه را قیدیان حتی یوش خنا تر دې چې وینه تو یکی یوش خنا وینه خونریزی او کې وینه تو یکی په ځما کې دا شیلانه راځي سامان دنیوي اللہ ارادہ لری دا آخرت او اللہ زورور دے حکمت والا دے. لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم پی ما خاصو ما ذاب نازویم. اللہ وی کنوی غا حکم دا اللہ نا سبقا چ پی سل شوی دے اللہ دا پی سل کری دا چی دی امت لاللہ غریمت حلال کلی دارنګ د الله قانون داري چې څوک دې ګنا نه مری کړي یو کار نه مری کړي یو کار وکړي نو پای الله عذاب ورکړي عذاب نه ورکړي. نو که دا قانون نه وي نو الله دې پی دې په خصول به الله لوی عذاب درکړي وي. لیکن ته اشاره ده چې دا پی دې خصل ښه کار نه و ښه طریقه دا و چې دا ټول وجري شوی چې د کوپر دا دبدبه ماته شوی. والله تاسو له عذاب ولې درنه کړو ځکه الله قانون دالی چې الله د هغه پورې یو چاله په یو غلطۍ باندې زورونه او سزا نه ورکوي چې ترڅو یې منع کړی نه وي. لکه الله یو قانون راولي چې دا کار مه کوئ نو چې ته هغه کار به کوې نو بیا پې الله سزا درکوي او چې د یو کار نه نه منع کړی نو سزا پکې نه شته. لکه مثلا شراب مخکې نه و حرام د شراب په څښلو باندې حد نه و و چې کله الله شراب حرام کړ د هغې نه وروسته سزا یې بېداره چې څوک شراب وڅکي حد به ورکولی کېږي. نو دارنګې د پیډیا خصونه تاسو الله نه وي منع کړي نو په دې وجه الله پې سزا درنه کړه که نه یې دا کار ښه نه و یعنې پیډیا خصل ښه کار نه و. لولا کتابن کلمې لیکل چې مقرن د الله نه طرفه د الله نه سبقه چې هغه فیصله شوي نو لمسکم نو خامخار سلی به تاسو په هغه کتاب سره خصلې عذاب لوی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. دې مخکې ایتونو کې الله یو قسم زورونه ورکړه د پیډې په اخستلو باندې. نو د بعض صحابه کرامو دین نفرت پیدا شو چې ګنې دا پیډې اخستل د دې استعمال خوراک به هم صحیح نه وي ځکه الله پرې زورونه راکړه. نو دې یاد کې الله وایي چې د دې پیډې اخستل او خوړل دا صحیح دي ځکه دا غنیمت دی دا حلال او طیب شی دی. او مما غنیمتم دی پی دی تسوا غنیمتی و یو کافر دی ونیو دا غنه دی پی دی واخ سروپی دی واخ استی دا پی دی تبه سوی غنیمت وای او الله دا حلال او پاک دی. نو په کولو خره می مارا سن غنیم تاسو غنیمت واخ است حلال ان طیب ان حلال پاک و تقول له ور گی دلانا یقین نا پاک بخون کی او مهربان دی. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، دا دیار لسم قانون دی. دا دی قانون مقصد دار چې کله په جنگ کې قیدیان وشی، نو یو خو مخکې خبره وش پاول کې وجل پکارو، خو که قیدیان وشی او دا غینه تاسو فدیه اخلی او په دې قیدیانو کې ځینې دعوه د ایمان وکي چې زه خو کافر نیم مسلمان یم خو په زور جنگ ته راوستی یمه، زما نه فدیه مه اخلی، نو الله وي دغه نه فدیه به اخلی. ظاهرا ډېر کوپارو په سب کې ولاړ دی، نو د ظاهر په اعتبار به دنه فدیه اخیستلی کېږي. لکه جنگ بدر کې عباس انهو چې دا په زور جنگ نه راوستلی شوی و، صحابه ونیوله او فدیه ته یې اخیستله، هغه وایي چې زه خو په زور راوستی یمه، ما نه فدیه مه اخلی، نو بیا راسم به چې نه فدیه به خامخا ورکې، نو د هغې نه بیا فدیه واخیستله. او الله ورسه وعده وکړه چې که تاسو کې ایمان و، د دې فدیه عوض به الله درکوي. لکه بیا عباس انهو وایي چې الله ما ته عوض راکړو، یوازې سو چې الله ما ته شل مریان راکړه، هغوی به دنیا ګټه وټه کوله ماله. او بل الله راسه وعده کړي چې ویغفر لکم، الله م ګناهونه معاف کوي، نو دا امید هم ساتم چې الله مې ګناهونه معاف کړي. نو یا ایها النبی پیغمبر ویا شاده چې ستاسو په لاسونو کې دا قیدیانونه که معلوم وه الله ته ستاسو په ړونو کې خیر، خیر نه مراد څه ایمان، که ستاسو کې ایمان وو نو یوتیکم خیرا مما اخذ منکم، یعنی پیل هر بطه پیدیه ورکه، او د دې پیدیه چې کوم عوض یې الله به درکړي تاسو ته غوره د هغه څه نه چې تاسو نه اخیستلی شوی ده. ویغفر لکم، الله بخښنه کوي تاسو ته، الله بخښونکی او مهربان دی. و ان یرید خیانتک فقد خان الله، که اراده لري ستاسو د خیانت، نو دې خیانت کوي الله سره مخکې د بدن نه مخکې هم دې خیانتونه کړي. فامکن منهم، الله قدر کو تاسو په دی باری، په امکن الله بدله واخیسته دی نه په دې بدر کې، او یا په امکن الله قدرت در کو تاسو په دی بانی، ولا الله فادی ان پر حکمت، پوهېده حکمتونو والا دی. ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، په دې کې ترغیب د هجرت او جهاد ته، او داننګې ترغیب دی نصرت ته. او بل په دې آیت کې د مؤمنانو درې قسمونه بیانوي، یو قسم مهاجرین دي، دویم انصار دي، او دریم هغه مؤمنان دي چې هغوی هجرت نه یې کړی، لکه والذین آمنوا ولم یهاجروا. نو د هغې حکم الله ذکر کوي چې ما لکم من ولایتی من شی حتی یهاجروا، د هغوی څه به دوستي نه کوئ. او بیا وایي نسنسو لکم پی دین، د دین باره کې ورسه امداد کولی شئ، و الا علی قوم بینکم و بین میثاق، که دغه مسلمانان چې هجرت یې نه دی کړی ستا نه د هغه چا باره کې همکاري غواړي چې د هغوی څه ستا موحده یي، نو د هغې مقابله کې ورسه همکاري نه کوي، او د نورو کوپارو مقابله کې ورسه همکاري کولی شئ. نو بهرحال درې قسمه مؤمنان ذکر کوي، یو ان الذين امنوا وهاجروا ومهاجرين، دویم والذین آووا ونصروا، دویم انصار شو، او دریم والذین امنوا ولم يهاجروا، ایمان وروړو خو هجرت نه کړي. دای حکم الله ذکر کوي چې ما لکم من ولایته من شرا، شب دوستی نه کوي، یو حکم دار تر سوچ هجرت نه کړي. دویم حکم مینه شو سرو کوم په دین، که دین بارک نه همکاری غواړي نه همکاری اوسه کوي. او بل حکم الا علی قوم بینکم، که د شا مقادر شي کوپار مقابله کې ستا نه همکاري غواړي چې دغه ستا معاهده ده، نو بیا به همکاري نه کوي. او دې ایتونو کې ترغیب هم دی هجرت او داننګې نصرت ته، چې الله وایي دا ترغیب هجرت هم دی او نصرت ته هم دی. او بل په دې کې اشاره ده فضیلت د مهاجر ته په انصارو باندې، چې د مهاجرینو په ضیلت د انصارو نه ډېر دی، ځکه د ایتونو کې مهاجرین په انصارو باندې مخکې کړي دي. او ابن کثیر رحمه الله وایي چې دا د ټولو علماو اتفاقي خبره ده چې مهاجرین د انصارو نه غوره دي، په دې ایت کې ځکه مهاجرین په انصارو باندې مخکې کړل. نو یقینا نا کسان چا ایمان اور ہجرت یو کو جاری کو اللہ من نفس من اللہ فلا رکی والذین او اکسان چ جے ور کو مہاجرین لے جے ور کو ونا سوری امداد کو مہاجرین نو لایکا لا ودا کسان باجی دوستان باج نور دی ان مقصد نہ رہے یو بل دوستان دی او دی بریو بسا دوستی کئی والذین امنوا ولم یهاجروا کسان چ ایمان اور ہجرت نہ کرے نہ شتا سودا دوستین یو شے اللہ چې هجرت یې نه کړې دوستي و مسنه کې د دین دا معلومه شو چې هجرت کول دا د دین یو ډېره لویه شعبه ده ځکه الله یو سړی مؤمن دی او هجرت نه کوي نو دوستي ورسره مه کوه تر دې چې دې هجرت وکړي ونیستن شروع کوم او که امداد غواړي ستانه په دین کې پاره کوم نسو لازم دی تاسو باندې امداد کول دهغوی سه مدد کول لازم دی إلا على قوم مگر خلاف ذا قوم ساسو دا ایم بین کی وعد اللہ پاک کار تاسو کو ایم کرے والذین کفروا پدے کی سلورم قسم خل ذکر کئی کافران ہدایت مقصد دارے چلاو کافران دی یو بل سر ہمکاری کئی نو مومنان تاسو ور دی بل ہمکاری نہ کوی یو کافر دی کوپر دی پار دی بل ہمکار دی یو بل اتحادی نی نو مسلمانان تاسو یو بس همکاری ولی نکوی او الا تفعلوا دی دویمه جمله کې وای کدی یو بس همکاری نکوی دی یو بل امداد نکوی نو دینه به پیتنی او پسادونه خارشی یعنی مقصد داره چې پیتنی او پسادونه کله ختمیږي دا اله چې مسلمانان دیو بل همکاران جوړ شي کدی یو بل همکاری نکوی نو کافران به غالب شي دا پیتنه ده او دا دین او بیل بی پساد خور شی نوان لزین آسان جکو پدے کرے بازی دوستان بازی نور دی الا تا پلو کنکو امداد دیو بل تا کون شی بلا پیتنا پزمائی کی پیتنا آسان دارا چی دا کپارا بی زورور شی و پساد ان کبیر لوی پساد دکا دنیا کی بی کپرام شی ارتدار دیر شی نپاغ دیر شی پہاشی اور یعنی بی دینی دیر زیادہ شی دوی پسادون بخوار شی والذین آمنوا و حاجر و جادو پی سمین اللہ والذین آو و نسرو اولائک هم المؤمنون حقا پدیات کی بیا دا مہاجرین و انصار اور لوی پزیلت بیانی چلائی مہاجرین و انصار دا یقینی مؤمنان دی دیل بخان دا دیل رزق کریم دی او د دین د صحابه کرام دوی مقام معلوم شوه کړه دات اول مستاق صحابه کرام دي نه لای کوم صحابه کرام چې مهاجرین دي او کوم انصار دي الله ودا یقیني مؤمنان دي نو دا رد دی پر واپس زبانی چې واپس د صحابه کرام تنقیدونه کوي الله تعالی صفات وکړه او الله د مخکې نه صفاتونه بیان کړي ځکه الله غیبدان ذات دی الله تعالی پاته وا چروسا بدبخت روافیز و شیگان برا پیدا کی صحابه کرام گستاخی و بدوی بکئی پاغیب سے بخبر کئی نہ اللہ دم مخ کے نہ صحابه کرام صفتون القرآن کرا و لے گل چل ادا صحابه کرام کو مہاجر دی کو انصار دی یقینی مومنان دی دین اللہ بخن دا رزق کریم دی ورا نو آیات کی اصل کی دا چارت دے چار صحابه کرام خبر کئی روافیز و شیگان شو نناویا کان چی مان اور اجرت کرو جاری کر اللہ پلا رکی اوا کسن او چیز ای ور کو نہ سرین دالیو کو دی نو لایک من من حق نویدا مومنان یقینا اللہ اذا بشک مومنان دی بشک مومنان وری دی زکہ ہجرت ہم کئی جہاد ہم کئی نصرت ہم کئی ہجرت ہم کو بے جہاد ہم کئی او دانن کی مہاجر سے ہمکاری کئی دا داوود ایمان کار دلیل دی لهم مغفرة من الله جل وخنا ورزقية من دي ولا والذين آمنوا من بعد وحاجروا وجاهدوا معكم فذلك بل قسم ذكر كي سو قسم خلق بيانكو يو أغا مؤمنان أو مهاجرين مهاجرين شد بيا منصوار دريم چيمان دي ولا خو هجراتي ندي كري أو سلورم قسم دلتا ذكر كي چغی ایمان لوڑے او ہجرت یم کرے خو دا اغا صحابه کرام دی چه دا پاتی نروس ایمان دا وڑه او حجرت او جهاده کره نالله و دام دا دی مخی صحابه کرام و پا جماعت که شما دی والذین آسان امنو چه ایمان روڑه من بعدو من روس دا پاتی مکینا یا من بعدو روس رسول حدیبینا و هاجر و دغرنگی حجرت او کو جہاد کو سالن پولای کمین کوم داس تاسو نری هجرت او جہاد کرے ورسته کله او دام تاسو مرګری و اول الارحام بعض اولا ببعض فی کتاب الله دی جمله ک الله وای چې میراث تا په نسب بای د دوستانی د وجنه بنای د کاول حکم دا نه به شب چې مدینه طیبه ته لاړې د مهاجر او شار مابین کې رورولی جوړا کله او د یو بل می دا د دوستانی په میراث امور د دې جمله کې چې وځه حکم منسوخ دی میراث دوستانی په جنرې بلکې میراث په دو نسب په وجه د رشتې په وجه وي و اول ارحام الله خپلوان باز دې الله یقتی د باز نور بانی په کتاب من الله کتاب کې اللہ کتاب نمرا سر ان میراث مسئلہ دا چی کم صورت نسا کی بیان شوی دا ان اللہ بکل نشین علیم یقین اللہ پا عرص بانی پویا دے